بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع کریاں تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حميم قسم آهي قرآن کریم جو بے شک اساں قرآن کریم کے عربی میں نازل کیو تمن تہاں سمجھو وانه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم اے بے شک وہ اساں وٹ لوہے محفوظ میں یقینا اعلی حکمت وارو ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ چھا پوئے اسی تواں کھاں نصیت پرے کرے چھڑیوں ان لائے تواں حد کھاں ودنر قوم آئے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ اے اساں پیرن امتن میں کترائی پیغمبر موکلیا وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ نَتھے آئے ہو انہوں نوٹ وہ نبی مگر یہ انہوں ساں مذاق کندہ ہوا فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پو اساں انہوں ماں بدترین ماں پکڑ ساں ہلاک کیا اہڑا کترائی پیرن جا مثال گزری چکا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اے رسول عربی جے کرے تماں انہن کا سوال کندا تا آسمانن ایں زمینن کے کہ پیدا کیو یہ ضرور چوندا انہن کے اللہ تعالیٰ پیدا کیو آہے الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون او رب جے تمہاں لائے زمین کے وچھانوں بنایو تمہاں لائے ان میں رستہ بنایا ان لائے تمہاں کے راہ ملے والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون اے او رب جے تمہاں لائے آسمان ماں اندازے سان برسات وسائی کوئی اساں ان سان غیر آباد شہر کے آباد کیو اڑی طرح قبرن ماں زندہ کرے تواں کے کڈیو ویندو والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون اے او رب جے سمورا جوڑا پیدا کیا تواں لائے بیڑیوں چوپایا بنایا جن تے تواں سوار تھو تھا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ان لائے تواں انہن جے پٹھن تے ہموار تھی ویو ان کا پوئے تواں پنجے رب جو نعمتوں یاد کریو جڑے تواں انہن تے ہموار تھی ویو تواں چو او رب پاک آہے جے اساں لائے ہن سواری کے مسخر بنایو اسیں ان کے قابو کندڑ نہ ہوں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بے شک اساں کے یقیناً پنجے رب دا موٹنو آئے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اے کافرن اللہ لائے سندس بانن کے خدا جو اولاد بنائیو بے شک انسان یقیناً صاف ناشکر آئے ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين چھا ان پنجی مخلوق ماں پان لائے نیانیوں پسند کیوں ۽ توهان کي پٽ ڏئي آلہ ڪيو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۽ جي وقت انن ما هڪڙي کي نياڻي جي مبارڪ ڏني وڃي ٿي جيڪو مثال اهي الله لاءِ ڏين ٿا ته سندن چهرو ڦري ڪارو ٿئي ٿو ۽ اهي سخت غمگين ٿين ٿا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ چا جيڪو ماڻهو زيورن ۾ پاليو وڃي ٿو ۽ اهو بحث ۾ چٽو نه ڳالهائي اهو رب تعالى جو اولاد ٿي سگهي ٿو قطن نه وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون اي انن کافرن ملائکن کي مونس بنايو هي ملائک در حقيقت رحمان جا بانها آهن ڇا هي انن جي تخليق وقت موجود هوا جلد انن جي گواهي لکي ويندي ۽ انن کان آخرت ۾ ان بابت پڇيو ويندو وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون اينن چيو جيڪره رحمان چاهي ها اسين ملائڪن جي عبادت نه ڪريو ها انن کي ان جو ڪو به علم ناهي هي ته فقط ڪوڙ ڳالهين ٿا ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون چا سا انن کي ان کان اڳ ۾ کتاب نہ ڏنو او اهي ان تي عمل ڪندڙ آهن بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون بلڪ انن چيو بيشڪ اسان پنهنجي پي ڏاڏن کي ان دين تي لڌو ۽ بيشڪ اسين انن جي نقش قدم تي هدايت وارا آهن وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون اڑی طرح نہ موکلیو اساں تواں کان اگ میں کہ گوٹھ میں او پیغمبر مگر ان گوٹھ دے وڈن مانو چيو بیشک اساں پنجے پی دادن کے ان دین تے لدھو ۽ بیشک اسیں انہاں دے رخش قدم جی تابعداری کندڑ آہیں قال اولو جئتکم باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون رسول عربی تواں فرمایو چھا جيڪو دين مون تواں وٽ آندو آهي اهو تواں جي آبائي دين کان وڌيڪ بهتر ناهي کافرن چيو بيشڪ اسين رسالت جا انڪاري آهيون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين پوء اسان انن کان انتقام ورتو پوءِ توهان ڏسو ته ڪوڙن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۽ رسول عربي توهان ياد ڪريو جڏهن حضرت ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته بيشڪ آئون انهن بتن کان بيزار آهيان جي توهان عبادت ڪريو ٿا الا الذي فطرني فانه سيهدين سواءِ ان خالق جي جنهن مونکي پيدا ڪيو هو بيشڪ اهو ئي جلد مونکي هدايت ڏيندو وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون اي افا ان ڪلمي کي اولاد ۾ باقي رکيو من هي موٽن بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بلڪ اسان انن کي ۽ انن جي پي ڏاڏن کي فائدو ڏنو ايس تائين جو انن وٽ قرآن کریم ۽ رسول عربي پهتا ولم فلما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ۽ جڏهن انهن وٽ حق پهتو انهن چيو هيءَ سحر آهي ۽ بي شڪ اسين ان جا انڪاري آهيون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ۽ کافرن چيو ڇو نه نازل ڪيو ويو هيءَ قرآن انهن ٻن شهرن يعني مڪي ۽ طائف جي کي امير ماڻهو تي اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون چاہیے تمہارے رب جی رحمت یعنی نبوت جی تقسیم کن تھا اسیں انہاں دے وچ میں ان دنیا اندر سندن معیشت یعنی روزی کے تقسیم کریوں تھا ہیں درجن میں اساں انہن ماں ہکڑن کے بین کھا ودیک کیو آہے ان لائے انہن ماں ہکڑا بین کھا کم وٹھن اے رسول عربی جے رب جی رحمت یعنی نبوت انہن جی دولت کھا بہتر آہے ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ہے جے کر ہی نہ ہو جے ہا تے سب مانو ایک دین تے ہجن ہا تے اسیں ضرور رحمان دے انکار لائے چاندی جی چتن وارا گھر ہیں سیڑھیوں تیار کرائیوں ہا جن تے یہ چڑھن ہا ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين اي انہن جي گھرن لاءِ چاندي جا دروازا ۽ تخت ٺارايو ها جن تي ٽيڪ ڏين ها ۽ کين هر قسم جي آرائش ڏيو ها ۽ اهو سڀ ناهي مگر دنيا جي حياتي جو بي بقا سامان ۽ توهان جي رب وٽ آخرت پرهيزگارن لاءِ آهي